अरे दोस्तों, इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइजैक्सन एक ब्लॉकबस्टर कहानी है जो हमें एक विजनरी, फ्लॉड और रिलेंटलेस ख्वाब देखने वाले के सफर पे ले जाती है। मस्क का ख्वाब ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लैनेटरी बनाना उसके साउथ अफ्रीका के टफ चाइल्डहुड से लेकर टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर एक्स के रेवोल्यूशनरी मिशंस तक चमकता है। आइजैक्सन दिखाते हैं कि कैसे मस्क ने रिजिलियंस, बिग पिक्चर थिंकिंग, इनसेन रिस्क्स और हैंड्स ऑन लीडरशिप से दुनिया बदली, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स, रीयूजेबल रॉकेट्स या एआई के जरिए हो। स्टोरीज जैसे Zip2 का स्टार्टअप हसल या न्यूरालिंक का फ्यूचरिस्टिक लीप हमें सिखाती हैं कि ख्वाब, सैक्रिफाइसेस, बोल्ड मूव्स और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स से जीते जाते हैं। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, क्रिएटिव या अपना ख्वाब शुरू कर रहे हों, ये किताब एक रोडमैप देता है। छोटे स्टेप्स लो, इम्पॉसिबल गोल्स पे काम करो, क्रिटिसिज्म से सीखो और अपने विजन को फ्यूचर से जोड़ो। मस्क का कंट्रोवर्शियल लेकिन इम्पैक्टफुल लेगेसी हमें इंस्पायर करता है कि अपने ख्वाब के लिए डर छोड़ो और एक्शन लो। तो चलो, अपना दिल और विजन खुला रखो और अपने ख्वाब को एक वर्ल्ड चेंजिंग लेगेसी बनाओ।